เรื่องพุทธทำนายความฝันที่เป็นจริงตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มันยังไม่จบก็บอกว่าจะไม่รีบไม่ร้อนแต่พยายามเร่งเครื่องเหมือนกันมันก็จบลงไม่ได้เคลียร์พื้นที่กันใช้เวลาไปตั้งครึ่งชั่วโมงเราทุกคนเคยฝันแต่ฝันไม่เป็นจริงฝันเป็นจริงเกี่ยวกับตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองเกี่ยวกับความเป็นไปในเรื่องราวของชีวิตบางทีมันก็เกี่ยวดองข้องญาติเกี่ยวโยงกันเหมือนวันพระก่อนที่เคยเล่ามาแล้วไอ้ความฝันต่างๆนานาซึ่งมันเกิดมาจากเหตุต่างๆอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยดังกล่าวและวาติโกสุปินังปัสสติฝันพอลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสติฝันพอดีกำเริบเสมิโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเสมหะกำเริบเทวทูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทวดาสังหอนสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์บุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติบุญบาปที่ทำไว้จะปางก่อนปรากฏให้เห็นในความฝันถูกเลขถูกหวยก็ได้พระพระสมุทาจินตานิมิติโกสิ่งที่สมไว้ในชาติก่อนๆมาปรากฏเป็นความฝันก็ได้ทั้งหมดนั้นเราได้พูดกันมาอย่างละเอียดในวันพระก่อนท่านที่ติดตามรับฟังอยู่ก็พอจะรู้เรื่องวันนี้ก็เลยมาสานต่อแล้วพูดกันถึงความฝันของพระบรมศาสดาก่อนที่จะตรัสรู้ท่านก็ยังฝันว่าตนเองนอนคับแผ่นดินหัวหนุนเขาสิเนนุราชฝันว่าหญ้าคาแทงจากสะดือทะลุฟ้าฝันเห็นนกบินมาจากทิศทั้ง4สีต่างๆแล้วมาหมอบราบลงเรื่องพระบาทกลายเป็นสีเดียวกันฝันเห็นนอนตัวขาวๆหัวดำๆไต่ยั่วเยี่ยเข้ามาตั้งแต่บาทจนถึงหัวเข่าฝันว่าได้เยี่ยไปเดินไปบนกองปฏิกูลอุจจาระมูดโคตรเท่าภูเขาไม่สกปรกแปดเปื้อนและหังก็เล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ได้กล่าวกันมาแล้วกล่าวกันมาจนเจ็ดจบเรียบร้อยในสุบินสุภามนวักปัญจกนิบาตอังคุตนิกายดังที่เล่ามาแล้วแล้วเรามาพูดถึงความฝันอย่างในชาดกพระเวสสันดรความฝันของนางมัตสีนางมัตสีก่อนที่ชูชกจะมาขอลูกในคืนนั้นก็ฝันว่ามีคนร่างกายกำยำร่ำสันคือดาบคมกริบมันปราบแล้วก็ใส่ดอกไม้สีแดงคัดหูมีผ้าสีแดงไม่ใส่เสื้อเกินมายกตีนกระทืบฝากระท่อมอาสมของนางเข้าไปแล้วก็ไปจิกหัวนางลากออกมานางขอร้องอ้อนวอนชีวิตอินทรีย์ไว้มันไม่ฟังมันตัดแขนตะขาควักเอาดวงตาเอาหัวใจเมาขยี้ขยี้และนางก็เตือนดีเป็นความฝันที่เป็นจริงอีกอันหนึ่งชูโชคได้ไปขยี้ดวงใจของนางในวันรุ่งขึ้นคือไปขอเอาลูกขอดวงตาขอหัวใจความฝันของพญาสนชัยก่อนที่ชูโชคจะล้องทางนำเด็กสองคนเข้าไปหาที่พระบรมมหาราชวังฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งตูมๆดอกหนึ่งกำลังแย้มบานพอรับเข้าไปแล้วเกสรก็ร่วงพลูปีปล้วงหล่นลงในอกแล้วก็หอมกลุ่นทั่วพระบรมมหาราชวังหนหลวงประจำราชสำนักได้ทำนายว่าจะมีคนสุดที่รักบานดวงตาหัวใจจากไปนานๆจะได้มาพบจะหลบอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักและความสุขสดชื่นและก็เป็นจริงดังคาดสายมาหน่อยชูโชคก็หลงทางเข้าไปนี่ก็เป็นความฝันอีกความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของนางมัตสีความฝันของกรุงศรีพีเชตุดรของพระเจ้าสนชัยและความฝันของประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนฝันเห็นบ้านตนเองมีแต่ความเงียบฝันเห็นเสียงสุนัขเห่าฮ้อนฝันได้ยินเสียงคนร้องห่มร้องไห้นอกจากนั้นก็ฝันเห็นทหารยืนถือปืนเฝ้าลงศพอยู่ชั้นล่างของบ้านตนเองถามว่าโลงศพของใครมายืนอยู่ทำไมบอกว่าศพของท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายพอแก้ฝันตอนเช้าตอนเย็นมาท่านก็ถูกคนร้ายยิงตายข้อท่านก็คือตัวประธานาธิบดีเนี่ยเป็นอย่างนี้และเราก็เลยมาพูดถึงความฝันของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลที่ตัดเอาไว้ในสมัยพุทธกาลและถือว่าเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าได้มาทำนายเกี่ยวกับโรคอาเพนเหตุภัยจะเกิดอะไรขึ้นมีหลักฐานในมหาสุบินชาดกเอกนิบาตคุตตกนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่77หน้าที่24ฉบับภาษาบาลีสยามรัฐ และสุดท้ายพุทธเจ้าท่านก็ได้บอกเอาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้หาไม่ได้แต่จะเกิดขึ้นแก่โลกในอนาคตแล้วก่อนที่จะมาหาพุทธเจ้านั้นประชาประเสริฐที่โกศลมีความหวาดกลัวยิ่งนักขนพรสยองก้าวนึกถึงความฝันนี้พวกหัวรวงประจำราชสำนักทั้งหลายก็มาบอกว่าจะเกิดอาเภษเหตุภัยอาจจะเกิดน้ำท่วมหรือไฟลุกท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมสามัญตราดกลางนครทุกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจเสร็จแล้วก็จะเค้นฆ่าพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากนั้นเมืองนี้ก็จะล้มละลายตกอยู่ภายใต้อำนาจของศัตรูอาสกรจะต้องมาแก้แค่จะต้องมาแก้บนบนบานตั้งกาวเจ้าถุงเจ้าถ่าเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าแม่กาลีเอาช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวโคร้อยตัวแพะแก่อย่างละร้อยยิ่งไปกว่านั้นเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยลูกใครก็ตามต้องเอามาตัดคอเอาเลือดบวงสรวงบูชาเหตุการณ์นี้ก็จะกลายดีเลยว่าเสียเคาะเคาะมือแข็งเวรมือเสากูแก่กูสาแบบที่คนโบราณบวชมาเป็นทิศเป็นจานใหม่เรียนอะไรแล้วเสกออกมาผ่าผ่าบาปไปหากินใครเจ็บไข้ได้ป่วยแต่งทงนางงัวเคลื่อนถือหนังสือก้อนผ่าผ่าบาปไปเสียเคาะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นผู้ไปทำลายบาสีไปเสียขอสุนันตูพลโตยีเทวาปรมาอินทาพมาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังพันผึ่งพันเทียนเจ้าโศกเจ้าสตาเจ้าเสือเจ้าพาดีเถิดว่ากันไปแล้วเสียขออะไรเงินไปคนไข้ก็เสียเงินไปสบายใจไปทำให้สบายใจไปก็ตายไปหามไปทิ้งไปเผากันไปแต่คนที่ช่วยโอกาสมันมีอยู่ทุกขณะไม่ว่าโรคนี้เหตุการณ์ใดก็ตามจะเร่าร้อนจะเป็นทุกข์เลวทรามขนาดไหนคนที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นย่อมมีเกิดสงครามขึ้นมาก็มีพวกเศรษฐีสงครามขายอาวุธมีเศรษฐีหลังสงครามขึ้นมาเองก็มีหลายลองคิดดูเพราะเหตุนั้นเมื่ออาเพศเหตุภัยอย่างนี้เกิดขึ้นไอ้พวกหมอโหดมันไม่รู้เรื่องอะไรถ้าจะไม่ทำนายเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวจะเกี่ยวกาตัดหัวเอาง่ายก็ต้องทำนายไปพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องทำตามนั้นเพราะกลัวเหลือเกินกลัวอำนาจจะหมดสิ้นไปกลัวตนเองจะล้มหายตายไปก็ให้เกิดความทุกข์ปริเทวนาการเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วทั้งพาราสาวัตถีเสียงของพ่อของแม่เสียงของปู่ย่าตายายของพี่ของน้องร้องไห้แก่ลูกเล็กๆหลานน้อยๆที่จะถูกเชือกคอบูชาจันทร์พนางมัลลิกาตื่นขึ้นมาจากบรรทมก็ตกอกตกใจถามสนมนารีได้ความก็รีบจันไปหาพระเจ้าโยหัวบอกว่าทำไมเราจะต้องมาเชื่อพวกนี้คนอื่นก็ทุกข์ยากลำบากแก่ตายไปเราเอาชีวิตเราสองคนไว้ท่าอย่างนั้นไม่เอาไปหาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าดิเชตวันมหาวิหารดีกว่าใครมันจะมาเก่งเกินพระพุทธเจ้าท่านอยู่ตรงนี้ทำไมเราจึงไม่ไปถามท่านหวานแล้วก็ได้สติสัมปชัญญะก็เลยรีบไปพอรีบไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยิ้มยิ้มเมื่อท่านยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ทำนายท่านบอกว่าพระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าวิปริตญาโยวัตตินันจิธรรมทีสิบมีแนวใดเกิดเป็นเขนหายประการใดใดแถปัจจุบันสบายอยู่พระเจ้าอยู่หัวเอ้ยปัจญะโลกเกอนาคตสมิงหากจะเป็นเหตุหายภายหน้าโลกคนโลกสิเกิดเดือดห่อนไฟสิไหมจีเผาวอลเท่านั้นพระก็ไข้โอแก้วเทเถศนาธรรมบ่แม่นคำขวหากาวมามีแจ่งเพิ่นแสดงไข้ไหวในธรรมหมวดพระสูตรมหาสุบินชาดกบอกไว้ไข้หูเรื่องเล่าเอกนิบาตแห่งพระสูตรหมวดขุดทกนิกายพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่37แห่ข้อที่77ขอมทั้งห้อมลงหน้า24เพิ่นได้สิบอกไว้ให้เฮาหูบัดเถือลุ่นควมฝันเพิ่นตั้งแต่ผลมาถือวางให้เฮาพี่น้องเอ๋ยให้คอยฟังพันนิ่งคิดซอยกันอย่าดูหายอธิบายหัวขอพ่อฟังหูหอมล่างตะคิดเสดียหูห้อมแห้งปอกซอยกันพี่น้องเอ๋ยข้อหนึ่งนั่นฝันว่าอุสุภาเห็นหมูงัวบักเถิกสีแดงๆแลนมาสุดสาวเสียงคำล่ามห้องดังมากคือฝ่าแรงแลนมาคนละอย่างละด่างทะย่านเข่าใส่กันฟ้ามืดขึ้นดินไงเป็นผงสักโยงขย่านปบขูดแก้วดินควนกลุ่มคือสิส้นกันแข่บพันแปรเป็นอื่นแลกมาแล้วฝันเราใหญ่หันหนาหลีกหนีค่ะเอ้ยนี่คือความฝันข้อนี้ภาษาบาลีว่าอุสุภาอุสุภาหัวอุสุภราช4ตัววิ่งมาในทิศทั้ง4คำรามรั่น ผ่านฟ้าจะถล่มฝุ่นตลบกบตลาดหน้าพระลานพระบรมมหาราชวังประชาชนทั้งหลายไม่เคยพบเคยเห็นหลั่งไหลกันมาออเต็มแน่นไปหมดว่าจะได้ดูมันจะชนกันจะคุยกันของหน้าดูไม่ต้องไปปักใต้แล้วดูนี่ก็เห็นตัวใหญ่ๆทั้ง4ตัวนี่ตัวไหนจะเก่งก็พากันมารุมดูแต่ปรากฏว่ามันไม่ชนกันจะเอาเข้าจริงๆทางดังปืนปาดปืนปาดแล้วก็เปิดอาลาดไปคนละทิศละทางว่าซั่นคนเวลาว่าอย่างนั้นเปิดอาลาดไปไผ่ไผ่มันก็หมดคนเวลาพูดอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวแถวบ้านหนองบัวท่าแถวที่หนังสือเก่าๆพวกนี้เยอะเลยฝั่งทางนู้นนะตรงข้ามเขมราชไปทางนู้นแต่ทางประเทศลาวมักจะทำเป็นกอเป็นกราบเป็นแบบหมอลำแต่ทางฝั่งไทยมักจะทำเป็นกรฟังไพเราะทางฝั่งลาวนั่นทำเป็นกราบคล้ายๆเป็นกรของพวกหมอลำแรงขม่าเบิดแห้งกูกูกลุนๆจนว่าดินเป็นฝุ่นเหมือดฝ่ามั่วฝนปรากฏว่าสีส้นกันเสียหายมันแหลกแรงขม่าแล้วแหกไปไผไปมันเป็นนาอัศจรรย์ความฝันเกินทางว่าอย่างนี้ขอให้ได้จะหาว่าญาคูลำว่าพระลำไม่ได้ไม่ใช่นะว่าแบบประเทศลาวเขาว่าอย่างนี้พ่อเมื่อขอนสว่างแก่งหงราศีพระผู้มีโคดมหูเหตุก็เลยตัดเถิดสอนตังราซาเพราะฉะนั้นเพิ่นบอกว่าศาสนาลวงไปภายนาจนถึง 2,000 หาเดินตีปีจอคนที่ได้มาอ๋อสิ่งกันหยาดแยงอยู่ตามทางสี่แพงหัวท้ายไปแถวขออภัยไม่ใช่ลำนะว่าให้ฟังหัวท้ายปลายเมืองคนที่เกิดแค้นเครื่องการกินการต่างเขาสิผ้ากันอึดกันยาเขาน้ำทำปลาหอดย่ำหน้าเขาบ่อได้เฮ็ดหน้าได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหอดเดือนเก่าเห็นแต่เมฆง่ายๆเป็นงนส้นกันเป็นนาอัศจรรย์เวหาอากาศผลบ่ย่อยบ่หยาดทำให้ห้ำหน้าพ่อตั้งแต่ตั้งขึ้นมาก็หายไปว่าเปียกคนที่อึดหอดแก่เสือไก่ในห้างพิษแต่ขังฝังหลังกันหลังผลตัวอันนี้แบบสมัยประเทศลาวท่านทำอย่างนี้ก่อนทำประเทศลาวว่าอย่างนี้ทำว่ากันเป็นกาบแบบหมอลำแต่ฟังเข้าใจง่ายดีอีกเหมือนกันเป็นการทำนายแต่ทางประเทศไทยของเรานั้นว่าไปอีกอย่างพระมุนีทำนายให้ประเสนพญาใหญ่ศาสนาหลวงใหญ่พ่ายนาหะสิเป็น 2,000 หาโรคกาสิไว้วันมั่นสิเกิดเดือดห่อนทั้งข่ายทั่วแดนคนสิเกิดแลนแขนอึดอยากยิ้วโซ่คือกันพูดเหมือนกันแต่มันเป็นคนละสำนวนกันคนบ่มีศีลธรรมบ่หักหอมตอมตุ่มซุ่มแซงเสือเห็นกันบ่หักโหกกันแล้วคือจังคนต่างบาดเป็นหนานายสะอาดฟุ้งมูดินและฝ่าฝนลมบ่คือเก่าเป็นมโหลดถูดเถ่ามาแล้วก็เหล่าหายฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลวาตาวายันติวิสมังเรียกว่าลมก็แปรปวนพัดไม่สม่ำเสมอเมฆตั้งเข้าทะมึนมืดฟ้ามัวดินเหมือนพายุเตชะถล่มบ้านทางท่าแชะปะทิวทางชุมพรบ้านเราแตกเสร็จแล้วไม่ตกกับลมแปรปวนพัดไปตกซะที่อื่นอะไรทำนองนี้ข่าวการในนาก็เลยไม่งามเพราะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลลมแปรปวนเหลือเกินมืดบานแล้วก็ไม่ตกยังเรียกว่าเป็นมรุดถูดเถ่ามาแล้วก็เราหายเป็นทีอัศจรรย์แห่เวหาอากาศฝนบ่ห่ำหยาบหน่อยหน้าหัวให้สวนทุกสิ่งล้วนเสื่อจายคล้ายกันเป็นของไผของมั่นลูกแม่กันกระคล้ายเสื่อไผสิซื้อเอาได้ของกันได้เป่ามีแล้วขี้แก่แต่ตารางเหล่าเอาไว้แยกกระบอกเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ลูกเต้าจะต้องซื้อกันเพราะมันอดมันอยากอดอยากภายนอกยังไม่เท่าไรจิตใจมันขาดแคลนสินธรรมมีแต่ความเพ้นแก่เนื้อแก่ตัวเจ้าอยากได้เจ้าแท้ทุนเอาเด้ออีเมลคอยซื้อมาตอนนี้พูดอย่างนี้บวกกำไรเข้าไปเร็วพ่อแม่ก็จะต้องลำบากล่ะที่นี่คนไม่มีศีลมีธรรมไม่คำนึงถึงกันแต่ก่อนนั่นขอกันกินนุ่นก็พี่นี่ก็น้องปองดองกันหนักหนาท่านจะไปบ้านไต่ขอฝากห่อเกลือท่านจะไปบ้านเนื้อขอฝากห่อเข่าท่านเป็นเจ้าอยู่บ้านขอฝากจังหันพอบนั่งของผ้าเพนแกมูสังโคเจ้าเข้าเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นเพิงผ้ากันได้ย่ามเมื่อมอดและนั่งหมวยห้อมกันเหมี่ยงขาบทรงสวยซุ้มจูดหอมสะการไห่ทรงถึงแต่พอสินทำเตือมตามคนหนึ่งไข้ปะงาปะงาเกือบตายอีบ้านหลังมันใกล้ๆมันเปิดสเตอริโอสตริงคอมโบหรือดิสโกเทคชึงชึงชึงมันจะหัวใจวายตายไม่เห็นอกเห็นใจกัน คนหนึ่งชวนจะตายคนหนึ่งกำลังสนุกสนานกันเต็มที่ซึ่งลักษณะอย่างนี้มันมีมาไม่ได้ถ้าหากคนมีศีลมีธรรมจะต้องเห็นอกเห็นใจคิดดูเล่าเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจปลูกอื่นใดหรือจะสู้ปลูกไม่ตรีดีกว่าพานคนโบราณนั่นพูดอย่างนี้นี่ไม่เอามันซื้อกันกินขายกันกินแม้แต่โลกกับข้าวพ่อแม่ขายกันขี้แกบอยู่ใต้ตารางเหล่าเอาไว้แลกกระบองเดี๋ยวนี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถวิ่งมาแล้วมาซื้อขี้แกบมาอย่างทางแถวสกลนครบ้านของข้าพเจ้าอาตมาเนี่ยควายขี้แกบไม่ได้ทิ้งแกบเนี่ยรถมาซื้อเอาไปเผาเกลือเอาไปต้มเกลือเนี่ยก็เลยบอกว่าคนสมัยต่อไปนู่นมันจะต้องมีแต่ซื้อไม่ว่าจะเป็นใครพ่อแม่ก็ต้องซื้อกันกับลูกของไผของมั่นลูกแม่กันกะขายเสื่อไผสิซื้อเอาได้ของกันได้เป่ามีแล้วขี้แกบแต่ตารางเหล่าเอาไว้แลกกระบองกระบองก็คือสิ่งที่จุดให้เกิดแสงสว่างเดี๋ยวนี้กระบองไฟฟ้าแอบว่าปลดขายขี้แกบมาให้ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนก็อย่างจีเนี่ยโรงสีสมัยก่อนมีโรงสีใครอยากได้แกเอาไปเผาถ่านไปละไปไปคนเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้จะต้องซื้อเอาไว้แลกกระบองเอาไว้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขายแกเป็นค่าไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเป็นไดปันโรงสีแล้วโรงสีไม่ต้องใช้น้ำมันต้องใช้ไฟฟ้าคือใช้กระบองคนอีสานก็คือสิ่งที่ให้แสงสว่างคือไฟฟ้าสมัยใหม่พ่อจะสั่งขี้แกบใส่ตารางเหล่าเอาไว้แลกกระบองขายแกบสีสีข้าวก็ไปให้ค่าไฟอีกไม่ได้ดีไปอย่างเนี่ยความฝันอย่างเนี้ยมันเปรียบเหมือนคนจะไม่มีศีลมีธรรมฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเห็นไหมเดี๋ยวนี้ฝนฟ้าไม่เหมือนเก่าแล้วไม่ว่าบ้านไหนเมืองไหนมนุษย์ในโลกนี้กำลังดูดเอาแก๊สธรรมชาติฟอสซิลฟิวเอ็นเอามาพวกน้ำมูกน้ำมันมาเผามากันตัวโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆทิ้งน้ำเน่าลงในแม่น้ำลำคลองกลิ่นตลบอบอวนเหม็นฟุ้งไปหมดนอกจากนั้นน้ำก็มีพิษเพราะว่าโรงงานต่างๆระบายน้ำเน่าลงสู่แม่น้ำปูปลาก่อนอยู่ไม่ได้มันตายมันเป็นพิษไปหมดเห็นไหมเนี่ยแล้วฝนฟ้าจะให้มันตกยังไงปลาดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนถูกทำลายเกลี้ยงอาตมาเป็นเทศที่จังหวัดตากน้องบอลแต่ก่อนเคยเดินท่อมสมัยก่อนเคยเดินน้องบอลนาวงบอไรเขาเครือไว้ที่เดินปลาดิบดงดำคนเขาขุดพลอยเอาคนขุดเอามาล้างเอาเดี๋ยวนี้อู้ยเอารถแบคโฮมาขุดแบบโคมาขุดเอาเครื่องร่อนเครื่องตะแกงภูเขาสูงสูงหมดป่าไม้ยังไม่พอภูเขาเตี้ยเนี่ยผู้ใหญ่พาแผ่นล่างโตเตี้ยกำปูปลากั้งหูบินบนพยอมเมฆแล้วบาดนี่ปลากั้งจะบินบนคอยดูคนโบราณบอกว่านูสิ่งทำตะบ้าไห่แม่บังดำก้มข่าวผู้ใหญ่พาแผ่นล่างตัวเตี้ยกำปูปลากั้งหูสิบินบนพยอมเมฆภูเขาใหญ่ๆพากันขุดพลอยลาบพนาศูนย์เลยผู้ใหญ่พาแผ่นลานตัวเสียตำปูปลากั้งหูบินบนพยอมเมฆอาจจะหมายความว่าต่อไปนี้คนอาจจะมาซื้อเดี๋ยวนี้เราเคยสั่งปูสั่งปลามาจากเมืองนอกปลาพวกปลานิลปลาในปลาอะไรต่างๆปลาจากญี่ปุ่นปลาจากเมืองนอกปลาจากเมืองจีนเอาขี่เครื่องบินมาเลี้ยงไว้ในตู้ให้คนดูมาเลี้ยงให้มันใหญ่ตัวต่อไปปลากั้งบ้านเราอาจจะบินไปเมืองนอกมันไม่เคยมีเขาอาจจะเห็นเป็นสิ่งแปลกประหลาดขึ้นมานะมันเป็นไปได้หลายด้านคนไม่มีศีลมีธรรมทำลายปลาเขาลำเนาภัยหลังจากนั้นฝนตกไม่ต้องตาฤดูกาลถ้าตกมาก็ตกมากไม่มีอะไรคอยดูดซับภูเขาพังทลายทับพี่น้องบ้านกระทูลปักใต้บ้านเราลมพัดไม่สม่ำเสมอพระพุทธเจ้าบอกคนไม่มีศีลมีธรรมไปดูดเอาแก๊สธรรมชาติมาเผาโรงงานแก๊สแต่ใครเคยไปเมืองซาอุอาระเบียไปดูที่นู่นซาอุดีอาระเบียที่เมืองเชคกัมไปดูที่โฮฟุบที่อุสมานียาอะไรต่างๆโอ้ยไฟลุกท่วมแผ่นดินทั้งกลางวันกลางคืนไฟเผาแก๊สโรงงานกันน้ำมันต่างๆหายใจไม่ออกไปเหม็นอยู่ตลบเหม็นแก๊สสิ่งเหล่านี้มันลอยฟ้องลงไปในอากาศมันก็กลายเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมามีพิษมีภัยลงมาในน้ำเป็นเอซิดเรนเต่าปูปลาตายเป็นบาดเป็นแผลถ้ามีน้อยถ้ามีมากไม่ต้องเป็นบาดตายไปเลยประชาชนกินน้ำฝนก็กินไปได้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลดินฟ้าอากาศร้อนผิดปกติแถบเลิฟแคมนอนสวาโซนี่พากันตายเพราะร้อนในอเมริกาในอิตาลีต้องอพยพที่เรียกว่าเอเบลอนเป็นเรฟูจิสคืออพยพหนีภัยจากสภาพแวดล้อม ความฝันของพระเจ้าปัดเป็นที่โกศลก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาฝนฟ้าจะตกก็ไม่ตกแห้งแล้งถึงหน้าร้อนเสือกตกถึงหน้าหนาวเสือกถึงหน้าฝนเสือกไม่ตกอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ยความฝันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจะเป็นปัจจัยแก่โลกปัจจัยโลกแก่อนาคตมิงในอนาคตโน้นอนาคตสมิงคนไม่มีศีลมีธรรมโลกจะเร่าร้อนเหมือนจีไฟโลกสิเกิดแดดห้อนไฟสมัยจีเผาเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการหายใจนะประเทศที่เจริญอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างประเทศฝรั่งมั่งค่าจะต้องมีโรงกันอากาศใส่ถุงดมคือดมกาวมันมีแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นแล้วหายใจกันไม่ออกไม่ต้องไกลไปแค่กรุงเทพเนี่ยอาตมาไปเทศนี่อยู่ไม่ได้ถึง3วันเทศจบแล้วรีบกลับมาหายใจบ่อิ่มเลยบ่อนอยู่งาบคือปลานี่นอนอยู่ในห้องเหมือนกับอยู่ในกล่องไม่ขีดจะอาศัยแอร์คอนดิชั่นถ้าออกมาจากนั้นก็โอ้จะตายให้ได้เลยหายใจไม่อิ่มท้องมนุษย์กำลังเผาโลกให้เราร้อนโลกสิเกิดเดือดห้อนคือไฟสิใหม่กี่เผาพระพุทธเจ้าบอกมันกี่มันเผาแล้วทุกวันนี้พวกฝรั่งมั่งค่าญี่ปุ่นจะมาซื้อที่ดินที่ดอนไล่ละแสนละล้านอีกหน่อยมันซื้อพอบ้านมันตารางละวาละ400,000นู่นนักหน้าเข้ามาซื้อบ้านเรามาปลูกบ้านปลูกช่องอยู่ต่อไปเนี่ยเราคอยดูถ้าพวกเราไม่ตื่นตัวกันซะก่อนจะเดือดร้อนอย่างรวดเร็วเลยที่พระพุทธเจ้าทำนายฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลข้อที่หนึ่งเนี่ยมันก็น่าคิดท่านบอกว่ามันจะเกิดเดือดร้อนทั้งข่ายแผ่นดินคนจะเกิดแรงแข็งอึดอยากหิวโซ่คนบ่มีสินธรรมบ่หักพร้อมตอมสุ่มซุ่มเส้นเสือเห็นกันบ่หักโหดเพื่อจะคนต่างบ้านเป็นหนานายสะอาดพี่น้องก็ไม่มีความเห็นอกเห็นใจฉันก็อยากได้แกก็อยากมีฉันก็อยากเป็นแกอยากเด่นฉันก็อยากดังแย่งกันโว้ยเป็นพี่เป็นน้องกันที่ไหนได้ถ้าหากเราไม่มีศีลมีธรรมขี้แกบแต่ตารางเราเอาไว้แหลกกระบอกเอากันเฉยๆไม่ได้ต้องขายกันแล้วเดี๋ยวนี้สมัยแย่งกันซื้ออย่างกันขายซื้ออยู่ซื้อกินทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นข้อที่สองฝันต่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าลูกขาฝันเห็นต้นไม้แค่คือเป็นดอกแค่ศอกเป็นผลมันจะเกิดอาเพศเหตุภัยอะไรมาเล่าพุทธเจ้าฟังข้อที่สองนั่นฝันเห็นหมู่ม่วนลูกขาเป็นดอกผลพลาตั้งแต่เง่ายังหน่อยกบว่าท่านฟังแหน่ทั้งมาจีจูมดอกขากว่าท่านยังเผื่อนทั้งมาปิ่นปงไปข้อนี้ได้คือหมู่สติสิเกิดมีตัณหาตั้งแต่ย่ำยังหน่อยซอยไว้หนาเห็นสายสิหักหัวพ่อแต่นุ่มจุ่มตักให้เขาขันเนียงใบว่าซ่านคนเวลานั้นบอกว่าพอจะรอขึ้นมาครับน้มตุ่มตั้งให้เขาขันเนียงบายบ่มีอายไผแท้ตันหาห่มห่อพ่อแต่จะรอขึ้นแสวงสู่สวดสาเนแต่ก่อนอายุ11 12ปีแก้ผ้าโดนน้ำตูมตูมเพื่อกันได้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้หนังมันสอนโทรทัศน์มันสอนรักกันก็วิ่งเข้ามากอดกันแก้ผ้าเข้ามาหากันถ้าชังกันก็ลากปืนลากมีดวิ่งก็ไปแทงกันยิงกันฆ่ากัน Still village in motionสอนให้รักง่ายให้โกรธง่ายให้เกลียดง่ายเกิดตัณหาราคะมันเห็นในหนังในมุ้งในหมอนไหวอายุ67ปีมันก็จะเป็นผัวเป็นเมียกันได้แล้วทุกวันนี้เอาไปไหว้ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรสิ่งที่ผู้ใหญ่จัดสรรขึ้นมานั้นเอ่ยละครเอ่ยทีวีโทรทัศน์อะไรต่างๆรายการที่มันด้วยย้อมมอมเมาจิตใจบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งเอาหนังมาฉายไม่รู้หนูอยากลองบางทีก็เขียนว่ารถสว่างชายชูหากันไปดูแล้วเกิดสาวรุ่นชายใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่หมายใจปั้มผู้หญิงผัวเผลอจะเป็นสาวอยู่เรื่อยขอให้ผัวคอยไปเมืองนอกส่งเงินมาก่อนเด้อขอจะพาเจ้าไปเที่ยวรอดนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคนโบราณจึงเล่าเรื่องนี้เอาไว้เมื่อพระพุทธเจ้าทำนายให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลมูสติสิเกิดมีตัณหาตั้งแต่ย่ำย่างหน่อยซอยบ่วยหนาเห็นสายสิหักหูแล้วพ่อได้นมตุ่มตั้งให้เขาขันเนียงใบว่ามีอายไปแท้ตัณหาห่มห้อพ่อจะจอรอขันแสวงสู่สวกตะเนยิงสิไปหาเหล่นตะงวนสายส้มเบาหักผู้ใดแล้วสิเผาทะย่านเต็นแหล่นนะยิงสายสวยสิบปีสิมีลูกเพื่อจังพลาหมากใหม่ที่ฟันผอพบเห็นแท้แล้วเห็นไหมผู้หญิงสวรรค์ในชอบใครละไปหาแล้วยอดรักคิดถึงเธอจังเลยย่ามอบุญตะกอนโว้ยนั่งสับหลับอยู่ใกล้ผู้เฒ่าผู้บ่าวอยากคุยกับไหววาดไหวเสื่องขึ้นอย่างนี้โอ้ยเจ้าผู้บัวบานบางกลางสะพังต้นเปียวผู้งามเอ๋ยฟุ้งหมูแมงผู้ขึ้นประสงค์กว่ากินละอองสาที่แนวดวงหอมหนีอย่างบานดายเดียวเป่าเด้คู่คู่โคงแห่งงามแหล่งสีหล่นได้ผู้จีบผู้สาวเหมือนบัวอยู่กลางหนองงามอยู่กลางญาติพี่น้องเข้าไปลามเลีย ไปล่วงเกินอะไรไม่ได้ก็เลยพูดฝากไปกลางสะพังต้นเปียวแม่งกูเผิงประสงค์กว่ากินละอองอยากคุยอยากพูดอยากจาเหลือเกินดีเหลือเกินขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเท้าหนีธรรมเนียมให้มันกองตีนผมในลำเพียงตีนติดให้ลำเพียงสมัยนี้นุ่งสองขาเหียนเหียนหนาวเก็บตายเสื้อตันในไม่อยากใส่วิ่งไปหาชายยามเวลาเอาบุญเอาทานแหมคิดถึงเธอจังเลยว่าเขาไปนั่นมันเป็นอย่างนี้พอเห็นนั้นคนโบราณท่านก็เลยพูดเอาไว้หญิงจะไปหาเหล่นแต่งวนไส้ส้มเบาครับผู้ใดแล้วสิเฝ้าทางย่านเต็นแลนน้ำพ่อแม่หามอย่าไปเด้อล่ะเด้อบุญบ้านนั่นบ้านนี่มันบ่ดีถ้าเอาไปไปบุญบ้านเฮาหิไปจำหน่อยก็บ่ได้ทีเดียวนึงถ้าพ่อแม่ห้ามนั่งหนักก็จะเอาอะไรเด้ไปนี่บ่มาก็ได้เด้บ่จะเห็นหน้าคนในเฮือนนี่ที่พ่อแม่ก้มหน้างองอนลูกนั่นเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นคนโบราณจึงบอกว่าหญิงซ่ายสวยสิบปีสิมีลูกคือจังพลาหมากใหม่ที่ฝันพอพบเห็นซะแล้วแต่ก่อนนั้นไปจะไปคุยก็ลำบากเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเข้าไปหาผู้ชายเลยคนโบราณยิ่งทางประเทศลาวเขาเขียนเป็นกาบเป็นกอนเขาไม่เขียนเป็นกอนแบบพูดง่ายๆเขาทำเป็นกาบแบบให้หมอลำเขาลำแต่นี่ข้อที่สองนั่นฝันเห็นต้นไม้อ่อนออกดอกจุ่มจีนี่ก็ฝันสดตีหน้าดีน้อยนอกระพ่อได้ไงขึ้นมาจอรออายุ12เรือบางหัวนมพองพ่อทอกำปั่นแกว่าหายจะไผ่ขันก็เลยไงเลยถึงกระทันหน่อยกะให้เขาดึงนี่ลูกอองลองขันแม่นคุ้ยกับว่าท่านหูห้องหูขาดหูไถต่อไปทั้งสมัยพ่อต่อซองปัญหาพวกหมู่เขาอีหลาหน่อยนุ่มหน้าดีอายุเกิด10ปีสิเอาผัวส่วนบอนก็เลยได้ลูกอ่อนให้เอลกินนมพระองค์พระโคดมเห็นแล้วจนเปิดแล้วก็ให้ซ่อมเบิ่งเถิดสิแม่นบ่หรือไหนอันนี้ประเทศลาวก็เขียนมาอย่างนี้นะทางประเทศลาวว่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้ยินทางฝั่งโน้นบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองศาสนาหมดกำลังสุดทั่วภาพได้พบพระหนุ่มเนน้อยพระผู้เฒ่าที่รักศาสนาประเทศลาวข้ามาฟังเทศฟังธรรมก็โอ้ยอาจจะมาถามหาเป็นยังไงเนาะทางโน้นคิดถึงเหลือเกินพี่น้องเราเป็นเหมือนเก่าเหมือนก่อนไหมท่านก็สายหัวโอ้ยผมก็พยายามที่สุดไม่รู้ว่าจะเอาคืนมาได้สักขนาดไหนเหลืองศาสนาแต่ว่าผู้เฒ่ายังสนใจอยู่คิดแล้วก็น่าสงสารพี่น้องเราแท้ๆและก็บอกว่าไม่มีผ้ามีผ่อนโอ้ยอาตมามีผ้าคลุมจีวรเนี่ยบางทีเอาให้ไปละ7ไตร8ไตรเอาไปนะอย่าไปคุมไปห่มคนเดียวอย่าไปขายได้บาปตายเลยบอกได้ไปแล้วเอาไปแจกครูบาอาจารย์เด้อคนไหนไม่มีองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชีวัดจะมีคนมาขอบูชาผ้าบูชาไปไหนบูชาก็คือซื้อจะมาซื้อเอาผ้าราคาถูกไหนจะไปย้อนบือซิมไปลงตรงโน้นตรงนี้ให้คนมาบูชาอาตมาบอกไม่ได้ที่นี่ซื้อไม่ขายไม่ใช่มีเพื่อขายถ้ามันเหลือไว้ก็เป็นพันธาคาริกส่วนกลางภิกษุห้องใดสามเณรองค์ใดไม่ว่าธรรมยุทธไม่ว่ามหานิกายขอจรมาไม่มีผ้าอาตมาทานให้ทานให้ทานให้สบายใจอย่าเอาไปซื้อไปขายสิ่งเหล่านี้แต่พูดอย่างเนี้ยทางเมืองลาวของเรานู่นก่อเหมือนกันเดี๋ยวนี้พระศาสนาก็มีคนคิดจะฟื้นฟูให้คนเข้าใจแต่ก็ไม่คอยเป็นคอยไปครูบาอาจารย์เอ้ยอย่าครูเอ้ยอดเอาเด้อคอยอดคอยเหยื่อยั่งสิได้ตอนค่ำเพื่อนเนื้อตกไก่วัดแห้งพอดีทาผ่าบ่อเขาฟันเจ็บไว้แต่ใดไม่ต้องไปการเคี้ยวกัดฟันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันบุญมีแค่นี้วาสนามีแค่นี้คอยทำคอยไปเขาไม่เข้าใจแม่นติดตามท่วนไก่เนี่ยงแสงแจ่มหงส์หมูชาบอดใบเขาสิหูหอมใดให้เจ้าจุดตะเกียงไหวคนตาดีสิเห็นหงส้มฟงหวัดไหลเขาบ่หูกระซังเขาแขบ่ฟู่ห่างไข่เศร้าเมืองสิหูเมืองขิงหรือทั้งสิคิดตะเดือกหูว่ามีแขเหือกงูคนตาบอดคนมิจฉาทิฐิใจบอดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์พูดยังไรจนตายพระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมกัน500องค์ก็ช่วยอะไรคนพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าจิตใจเขาบอดจิตใจเขาไม่ยอมรับส่วนคนที่มีสัมมาทิฏฐิรู้จักผิดเป็นผิดรู้จักชอบเป็นชอบมีสัมมันสํานึกคิดอะไรละเอียดลึกซึ้งบุคคลเหล่านี้ก็สามารถจะได้รับประโยชน์จากสิ่งจากธรรมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเฮาเด้อทางประเทศลาวโฮ้นจังไดก็ตามให้คอยอดคอยทนคอยอดเก่าเหือนยังสิได้ตอนคําเพื่อนเนื้อตกแตกก็แท่งพอดีทาห่าบ่เข้าให้ฟันเจิ่มไว้แต่ไกลความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลดังกล่าวมาแล้วกลับกลายเป็นเรื่อง ที่มันเป็นความจริงขึ้นมาในยุคในสมัยนี้ทุกวันนี้กระดังที่กล่าวแล้วเด็กๆเล็กๆหนุ่มๆสาวๆรู้จักความสัมพันธ์ทางไมตรีทางเพศอะไรกันเพราะว่ามันสอนกันเหลือเกินหนังเอ่ยละครเอ่ยอะไรต่างๆอาละนับมือสวยหลายปีเป็นอันต่างพระพันเทศเทศไหวพ่ายสอยสัตนาหญิงใต้สวยสิบปีสิมีโรคหนักปากทมไม่นานกะที่กว่างขาดเคินเดี๋ยวนี้ได้ไปผ่าออกโรงพยาบาลมีแล้วมีข่าวเล่ากันมาเล็กๆน้อยๆมีผัวมีลูกกันนั้นเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่ากิเลสตัณหามันได้ถูกปลุกเร้าสติวิเลอิโมชันให้มีความกำหนัดขยายอายตนะคอนเซปชันต่างนี้ขึ้นตัวเล็กๆตัวน้อยๆรู้จักเรื่องราวเหล่านี้พอเหตุนั้นท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นังเอ่ยละครเอ่ยนังโป้นังเปื่อยเอามาใช้ให้ลูกให้หลานดูเห็นแก่เงินแก่ทองแต่ความเสื่อมเสียอย่างเสื่อมเสียอย่างลึกซึ้งถึงรากฐานแห่งศีลธรรมโลกนับวันจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บาดเบืองขาดระเบียบวินัยมันดูตัวอย่างจากหนังพระเอกนางเอกก็ดีตัวโกงตัวผู้ร้ายการปล้นรถทัวร์ปล้นธนาคารจี้เครื่องบินมันมีแล้วอยู่ในหนังจึงทำให้คนเนี่ยรู้จักทำในโอเคอนาคตสามีจะเป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตไม่ใช่เป็นในขณะนี้แล้วก็ดังที่เราได้พบได้เห็นความฝันข้อนี้ก็เป็นจริงขึ้นมาทีนี้มาดูความฝันข้อที่3ซึ่งพระเจ้าปเสนิโกศลท่านฝันทั้งหมด16ข้อดังกล่าวแล้วซึ่งมันฝันแปลกประหลาดส่วนข้อที่3นั้นภาษาบาลีว่าคาวิโยคาวิโยอุสุภารุขาคาวิโยควาจะหมายถึงว่างัวงัวแม่งัวขอกินนมกับลูกมันคนโบราณอีสานบ้านเราฝั่งทางประเทศไทยเขียนไว้ตามลุ่มลำน้ำของเป็นวรรณกรรมอันเลิศอีกอันนึงซึ่งเขียนไว้ว่าข้อที่3นั่นฝันเห็นงัวแม่ง่องขอกินนมน้ำลูกเอาหัวหมดเข่าทองงัวหน่อยเกิดเมื่อวานมั่งกระทะย่านตนเต้นพบนี้จากแม่ส่วนงัวแม่ง่องทะย่านเต้นแหลมน้ำจนดีอัศจรรย์แท้บ่เคยเห็นตั้งแต่เก่าพระพุทธองค์ทรงบอกไว้ว่าพ่ายซอยศาสนาฟ้องงงกุมาร่ากุมารีพร้อมบ่ฟังความพ่อแม่ซะแล้วเลี้ยงแน่แล้วคุณเขากะเราเรื่องเขาสิพากันหายติเตียนพ่อแม่ซ้อนสั่งเขาทั้งหายจริงจำให้เจ้าเชื่อไว้อีแต่มีไปหาเจ้าตายเท่าเร็วเจ้าฉลาดอย่าดุด่าพ่อแม่อย่างนี้จึงบอกว่าซ้อนสั่งเขาทั้งหายให้เจ้าจำย่ำได้พ่อแม่เฮ็ดถือขอบ่าวแม่นใจเขาเขาจังสีเห็ดน้ำทำตามลำดูลิงเหยี่ยมขั้นย่ำใดเขาบ่โซดาด้วยสองเครือกันนางเจ้าหันหน้าเขาฟ้าแอบเสียบน้ำตาผ้าวันหน้าให้พญากรรมมาดึงจองไปถอนเถ่าแก่แล้วเขาบ่เลี้ยงควายอยากตายพญากรรมพญาเวียนเอ้ยมาเอาภูขาไปถอนเลี้ยงเขามาผ้าเขาใหญ่เขาสั่งอีเขาเรียกตายเด้อแต่ผมร้องไห้ท่านมีที่พึ่งพาอาศัยทางจิตใจหวังจะพึ่งพาอาศัยลูกเต่ากอดตะคอกดูด่าเขาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความมีความเป็นการได้การเสียเห็นพ่อแม่เป็นตัวทวงความเจริญนี่มันจะเป็นอย่างนี้คือคนไม่มีศีลมีธรรมมันเลื่อมหมดคนโบราณจึงบอกว่าสองเครือเถ่าเนี่ยโสดาด้วยสองเครือเลยนางเจ้าหันหน้าเขาฟ้าแอ่นเสร็จน้ำตาพ่อวันหน้าให้พญากรรมมาดึงจองไปทอนเถ่าแก่แล้วเขาบ่เลี้ยงไปอยากตายเขาบ่โสดาด้วยดอมคุณพ่อแม่หัวงอกแล้วยังใส่ให้เฮ็ดงานคือจังเฮ็ดรับจ้างพ่อได้อยู่สร้างตายทำอยู่ทำกินรับจ้างกินสามตายพูดง่ายๆเนี่ยอยู่ไปสามตายรับจ้างอยู่รับจ้างกินไปถ้าไม่ทำเหมือนกับว่าเขาจะไม่ให้อยู่ให้กินรับจ้างเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านดูนู่นดูนี่เท่าบางคนบอกคู่มือนี่ได้รับจ้างอยู่รับจ้างกินว่าเนี่ยคือถ้าพูดให้เขาถูกใจเขาก็เอาใจให้อยู่ให้กินถ้าพูดไม่ดีไม่ถูกใจเขาก็ด่าเขาก็ว่าให้ดีไม่ดีไม่ได้อยู่ได้กินจึงเหมือนกับว่าทำอยู่ทำกินรับจ้างรับจ้างอยู่รับจ้างกินคือดูแลลูกหลานเขาที่ดูไปดูมามันก็รักลูกบ้างรักหลานบ้างไปอย่างนั้นพอโมโหให้พ่อให้แม่มันก็อยากตายแต่รักหลานน้อยสุดที่รักก็อยากอายุมั่นขวัญยืนหัวงอกแล้วเขาใส่เหตุแห่งเหตุงานคือจังเหตุรับจ้างพ่อได้อยู่สร้างกายหวังสิอาใจแห้งเพิ่งผ้าย่ามเถาย่ามเมื่อสังขารสวยแห้งหน้าลดลาปันแห่งทุกซ้ำเถาอยากตายหิมก่อนง่ายเดี๋ยวห่อไปสิเลี้ยงไงแล้วหวังกินแห้งน้ำโลกพัดมาดูถูกเถาน้ำตาหย่อยเงาไหลหัวอกพ่อแม่นั่นคือไฟซุ้มให้ย่ามโลกโดมินหายสองเถาอยากแต่ตาย เสียแห่งเลี้ยงปูปลาสิ่งตอนลูกเอ้ยความได้ดีพ่อแม่เบาอินอ่อยอ่อยเจ้าเขาหวานนอนบัดจะว่าจะตัดสังมาขมเขียดดาพ่อแม่เด้บัดเธอเบาเกี่ยวสู่หวานอ่อยแต่บ่อปานมันหักเลือแห่งเขาถนอมนมก่อนมาตั้งแต่ยังหนุ่มหน่อยเพื่อเลี้ยงให้ใหญ่สูงห้างพ่อแม่หมาดหมุ่งอยากหวังเพิ่งยามชราแห้งปานกับหน่วยตาตั้งแต่ยามยังหน่อยจึงได้กอยใจจริงเลยก้อยแห้งเหลี่ยงถนอมน้อมปลอมมานบัดหาเหลี่ยงใหญ่แล้วคุ้นเขากะเราเลิกอันนี้พูดเอาไว้ในตำนานทางอีสานบ้านเราเป็นกรฟังแล้วไพเราะสละสละสลวยดีคำฝันข้อนี้เป็นคำฝันข้อที่สามฝันเห็นงูออกลูกมาแล้วมันก็เอาหัวมุดเข้าท้องน้อยจะไปกินนมลูกอ่อนๆมันลูกมันก็วิ่งหนีแม่มันก็วิ่งตามงอนง้อขอกินนมความจริงลูกมันจะต้องกินนมแม่แต่ตอนนี้แม่กินนมลูกมันฝันแปลกประหลาดอย่างนี้ก็เลยถามท่านก็เลยเล่าให้ฟังในอนาคตกาลโน้นคนจิตใจต่ำเสื่อมทรามลืมพ่อลืมแม่มัวเมาสยบอยู่กับกินกามเกียรติรักหัวรักเมียจนลืมพ่อจนลืมแม่รักทรัพย์สมบัติรักลูกรักเต้าอะไรต่างๆเห็นพ่อแม่เป็นตัวถ่วงความเจริญบางทีผู้จากระโชกโคกห่างให้พ่อแม่ต้องร้องห่มร้องไห้ช้ำอกช้ำใจหัวใจสมๆของผู้เฒ่าตกนรกซ้ำเท่าเลี้ยงลูกมาเต็มบ้านล้านมาเต็มเมืองแม้ปรารถนาเหลือเกินลูกเอ้ยยามแก่เฒ่าหวังได้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามเจ็บไข้หวังได้เจ้าเฝ้ารักษาเมื่อเวลาถึงข่าวตายวาชีวาหวังได้เจ้านี้มาปิดตาเมื่อสิ้นใจก่อนจะตายพ่อแม่ก็ตายตาค้างเพราะตาค้างหนึ่งเครียดแค้นลูกมันไม่ดีและก็เป็นห่วงอยากให้ลูกดีกลัวคนอื่นเขาจะเกลียดชังกลัวจะเป็นพิษเป็นภัยตาค้างคือลูกคนโน้นยังไม่มาคนนี้ยังไม่มาตายตาไม่หลับเป็นห่วงลูกถ้าลูกมาถึงมาบอกแม่เอ้ยพ่อเอ้ยมาแล้วหนูมาแล้วผมมาแล้วขอให้แม่สบายใจแม่เอ้ยตั้งอกตั้งใจดีๆพ่อเอ้ยแม่พ่อยิ้มอยู่ในงมปากแล้วสิ้นใจตายลูกคนนี้ก็ดีลูกคนนั้นก็ดีมีงานทำเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าอย่างนี้เรียกว่าปิดตาพ่อแม่ตายอย่างหลับตาเดี๋ยวนี้มันไม่ปิดตามันทำให้พ่อแม่ลืมตาโพรงลูกชาวบ้านทำไมดีเหลือเกินเนาะลูกเราทำไมเป็นอย่างนั้นแค่พูดไปพูดมาดีๆเห็นพ่อแม่เป็นตัวถ่วงความเจริญไม่อยากให้อยู่ให้กินลุ่มลงกันอย่างนี้พ่อแม่ก็งอนง้ออยู่ไปวันๆทีนี้ก็มีคนจิตต่ำใจซามขาดสินกับคำความฝันนี้มันจะได้แก่โลกนี้ในอนาคตทางประเทศลาวเขียนเป็นกราบเป็นแบบม้อลำข้ออภัยหาวัญญาคูลำนะหาบพระลำเล่าให้ฟังว่าทางประเทศลาวก็ไม่เบาหูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านเขียนไว้ข้อที่สามองค์พระจอมองค์พระจอมใจเจ้าปัสเสนทีละสร้างฝันประหลาดแท้เห็นแม่ข้อวิ่นแลนไปเที่ยวขอกินดูดน้อมลูกอ่อนอันนี้กับพิษแต่ก่อนของบ่อเคยมีนี่ก็คือสตีหน้าลี่น้อยลุ่มเกงเขาบ่อฟังความเท่าพ่อแม่ตั้งสอนเกิดเป็นคนจองหองหากินปิ่นไปเขาบ่อเอาใจใจน้ำขอบน้ำคั่วขออภัยถ้าจะหาว่าพระลำนะพระมันพูดอย่างอื่นไม่เป็นเขาเขียนเป็นกราบอย่างนี้มันก็ต้องออกเสียงอย่างนี้ไปอย่างนี้ไม่เป็นกรอนแบบประเทศไทยเราเขาบอกว่าเอาใจใส่น้ำขอบน้ำคั่วใหญ่มากแล้วเขาก็เลยแลนน้ำผัวหากินปิ่นปอกพระให้เขาหัวงอกหนึ่งเขาเอาฟืนหอดผมมีย่ำยืนย่ำนอนย่ำนั่งข้อภัยนะไม่ฉลามทางประเทศเราเขาว่าอย่างนี้คือต้นไม้ใกล้ฟังข้องแกวันสายทางพ่อแม่กับไม้กินแห้งน้ำลูกเขาเลยครับดูถูกบอกเอาถามหาหัวอกของมารดาผ่านไฟซุ้มไฮเสียแห้งเลี่ยงจนไงสิ่งจีป้าเผาบาดบะแลนน้ำเขาความเดียวกับบ่าวาคนโบราณทางประเทศลาวนู้นท่านพูดอย่างนี้เป็นกาบเป็นแบบของหมอลำหมอลำสมัยก่อนเขาเอาเป็นลำเรื่องราวพุทธธรรมนั้นเขาเป็นลำเป็นกรทั้งสั้นบางกรทั้งยาวบ้างถ้าทำเป็นกาบก็เอาเป็นกรทั้งสั้นครับเพราะว่าทางยาวก็กรยาวกรยาวก็ลำเป็นทางยาวคนฟังสมัยก่อนเข้าวัดเข้าวาฟังหมอลำกรก็ดีฟังหมอลำพื้นก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องทางศีลทางธรรมทั้งนั้นทำให้บุคคลมีจิตใจสูงส่งอายชั่วกลัวบาปเพราะว่าในมหรสพบันเทิงต่างๆนั้นมันกลุ่มไปด้วยบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมซึ่งมันไม่เหมือนทุกวันนี้ดูกันจนตาเละเป็นชั่วโมงยังไม่รู้ว่ามันเป็นหมอลำหรือมันเป็นสตริงหรือมันเป็นอะไรไม่สามารถจะรู้ได้เสื้อผ้าเอามานุ่งยังไม่เสร็จเลยยังเย็บไม่เสร็จขาดหน้าขาดลังชาเวอร์ชาวาบยกขายกแข้งเห็นกางเกงในเห็นอะไรแหลกออกมาอย่างนี้ ผู้เฒ่าก็ตัณหากับเฒ่าหัวงูเห็นหมอลำหมู่สาวๆก็ทำอย่างนี้เกิดพาเปิดพาตั้งแจ้งสว่างในตาจังบอกหัวเส้นหน้าแต่งแต่งงานกันนอกอายว่าท่านซากระยองโคบางกันลืมชาติกลายเป็นผู้โอ้ก็เป็นผู้เฒ่าโอ้เฮ้ยว่าท่านโอ้อ้าวคือเห็นข้าวยังหนุ่มดีว่าท่านเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เล่าให้ฟังคนโบราณท่านเล่าไว้อย่างนี้ในความฝันของพระเจ้าเปรตที่โกศลข้อที่3ส่วนข้อที่4นั้นก็ฝันแปลกๆเข้ามาอีกฝันเห็นอาชนัยมาโตเดียว2ปากนี่ภาษาบาลีว่าอัตโสกังโสสิคาลีฝันเห็นอาชนัยมาโตเดียว2ปากสันองค์พระบาททันเฒ่าพญาใหญ่ปัดเตนสร้างฝันเห็นเมื่อนอนคนิ่งได้ฝันเห็นอาชนัยมาโตเดียว2ปากปลายดาบข้างคนขี่มีเถะฟองเดียวปากหนึ่งเขียวปากหนึ่งซ่อนซับปากหนึ่งกินทั้งงับบ่อิ่มเต็มเล่มเขียงเกณฑ์มันทางนั้นเพิ่นพระเดียงหัวขออุปไม่ให้ผู้เพิ่นได้เป็นใหญ่ในสมัยข้างหน้าคนบ่มีตั้งอยู่เฮียงค่ำนับแต่มือสิปั้มขยำใหญ่ขยำไผ่ไม้กินศีลบ่มีในโตสัวซ้ำน้ำหายได้เป็นนายสิงจะตุลาการท่านผู้ใหญ่ค่อยแต่ถามไอ้ไผ่หน่อยสองขางวางจำเลยเขาก็บอกดอกเลยจำเลยโจทย์ทั้งสองปองกินทั้งสินไหมบอบไต่ตามถ้ำเจ้าห้องพระองค์เห็นแล้วไผ่รุ่นเกินประแมนแสนประซาไผ่หน่อยเขาปล่อยอยู่ทั่วเมืองข้อนี้ฝันเห็นม้าตัวเดียวมีสองปากอาจจะได้ม้าตัวเดียวสองปากกัดกินเข้าไปใจใจทั้งท้องบ่อิ่มเต็มเอาข้าปากไหนกินปากนั้นมีก้นก้นเดียวท่านบอกว่าในอนาคตโน้นจะมีบุคคลใจต่ำจิตสามมากขึ้นคนเรานั้นชั่วก็จะเอาเหล้าก็จะกินบุญก็จะเอาเหล้าก็จะกินเทศก็จะฟังหนังก็จะดูไม่ใช่ปากเดียวแล้วไม่ใช่สองปากเลยนี่เป็นสิบปากยกตัวอย่างง่ายๆจะเอาบุญจะจัดงานอ้าวประชุมกันแล้วผู้เฒ่าอยากจะฟังหมอลำผู้โออยากจะฟังหมอลำผู้เฒ่าอยากจะฟังเทศคนหนุ่มคนสาวอยากจะดูหนังออกเงินกันมาขันบ่ได้หนังบาทเดียวก็บอกขันมีหนังแล้วมะออกเป็นร้อยอีกพวกหนึ่งบอกว่าขันบ่ได้เบิ่งหมอลำมูบ่ได้ฟังหมอลำกรเนี่ยป้าเดียวก็บอกบุญนี่ก็ได้บุญเขาอยู่ที่มหรสพบันเทิงอยู่ที่เรายาทานนังเขาไม่ได้แสวงบุญในเขตพุทธศาสนาโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการเจริญอบรมจิตให้มันดีมันงามที่ว่าทานามัยศีลละไมภาวนาไมนั่นแต่เขาจะเอาแต่ภาพยนตร์ไม่หมอลำไม่ทำไมมีหนังไม่มีหมอลำมันไม่เป็นบุญข้าควายกินไม่ลาบเลือดซอยแต่ฟกเล็กกันทั้งนี้เขาจึงถือว่าบุญเป็นบุญนอกเขตพุทธศาสนาความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าคุณสมบัติ5ประการมีศรัทธามีศีลทั้งนี้ไม่ถือมงคลเปิงข่าวเป็นผู้เชื่อกรรมไม่เชื่ออย่างอื่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้แสวงบุญในเขตพุทธศาสนาคานามัยสินนามัยภาวนามัยไม่แสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนาแต่เขาไม่เอาเรื่องทานนิดหน่อยเรื่องสินก็ไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นพอเป็นพิธีแต่เรื่องภาวนานั้นหาวงาบเลยไม่ได้สนใจถือเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้านี้เป็นมากี่ปากกันเพราะจะเอาบุญที่เอาตรงเรากันไม่ได้ต้องเอาทั้งสองอย่างบ้านน้อยจ้างหนังมาให้คนหนุ่มคนสาวดูทำไมเอาเขาไม่พอใจแล้วก็ไปจ้างหมอลำมาให้ผู้เฒ่าเลยเอาบุญกันสองวันเอาให้ผู้โอ้ส่วนผู้เฒ่าก็อยากจะฟังเทศอาจารย์สมภพเช่นกับไปนิมนต์มาโอ้ไปเห็นแล้วนู่นอยู่เรียบฝั่งภูพานทางนู่นลืมฝั่งแม่น้ำคงนู่นบ้านแถบๆนั้นบนภูเขาเอาบุญข่าควายกันเป็นสิบตัวจ้างทั้งหนังจ้างทั้งหมอลำแล้วก็นิมนต์ท่านอาจารย์สมภพไปเทศแล้วพระเวทกันดอนปารีทัศน์มาไม่ใช่ปากเดียวไม่ใช่สองปากมันสามปากเองบุญก็จะเอาเหล้าก็จะกินเทศก็จะฟังนั่งก็จะดูไม่รู้จะเอาอย่างไรอันนี้ที่เรียกว่าอาสนัยมาโตเดียวสองปากท่านบอกข้างกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็กลายเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่รักศีลไม่รักธรรมไม่มีอุดมการเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อสังคมมีแต่ความเห็นแก่ตัวผู้ที่เป็นหลักเป็นใจเป็นตุลาการผู้ตัดสินคดีความนั่งอยู่ในลงในศาลหรือเป็นทนายท่านแนะอะไรต่างๆกินมันทั้งโจทกินทั้งจำเลยขอให้มีเงินมาเอาจะเอาช่วยเธออย่างนู้นอย่างนี้กินของโจทบ้างกินของจำเลยบ้างจนหมดเมื่อเงินหมดแล้วใครมีเงินมากคนนั้นก็ชนะนี่คือเรียกว่าม้าสองปากพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็อย่าพากันไปเป็นม้าสองปากนะตาก็พร่ำลำพันถึงศีลถึงธรรมแต่แต่ละจิตใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเน้นไปที่ทางวัตถุทางเ เงินเงินทองทองอะไรมากมายก่ายกองกันขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นม้าสองปากอีกแล้วอยู่ในคราบผ้าเหลืองแต่ความเป็นอยู่นั้นเหมือนกับเทวดาฟ้าดินมีรถเก๋งติดแอร์ขี่สบายสบายวุ้ยชาวบ้านยากไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่สมศักดิ์ศรีกับความเป็นพุทธบุตรลูกพระพุทธเจ้าผู้มักน้อยสันโดษพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดใต้ร่มไม้ตายอยู่ใต้ร่มไม้แสดงธรรมอยู่ตามใต้ร่มไม้ทั้งที่ท่านเสด็จมาจากพระบรมมหาราชวังท่านจะเอาดีแค่ไหนก็ได้ราชรถพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเลยพระเจ้าพิมพิสารเลยท่านทำได้ถ้าท่านจะเอาแต่ท่านสมัครที่จะต้องเดินไปถ้าเขามารับท่านก็ไปแต่พวกเราเนี่ยแม่นี่เป็นม้ากี่ปากกันลองคิดดูคนโบราณจึงบอกว่ากินมันทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นความฝันข้อนี้จะจริงเท็จประการใดดังที่ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นมาแล้วต่อมาความฝันข้อที่ห้าคุ้มโพจะคุ้มโพคุ้มโพแปลว่าหม้อเขาบอกว่าไห้ใหญ่ล้นไห้หน่อยสี่บ่อเต็มเป็นอย่างนี้องค์พระบาทแจ่มเจ้าเน่าแทนบัลลังฟังเสียงดนตรีครับกลมระบำล่ำฟอดพระก็นอนเคลื่อนฝันฟันเห็นประหลาดต่างอย่างนี้ตัวนี้มีคำว่าสีคาลีขออภัยฟันเห็นประหลาดต่างฟันเห็นหมวดตัวน้อยๆหมวดตัวน้อยๆยังไม่พอเป็นแอร์เป็นไทยเขาเอามาใส่ฟันเห็นประหลาดต่างฟันเห็นงัวบักด่างต่างแต่ยังหน่อยๆเขาห่างใส่ไทยแน่งัวบ่เคยใส่ไทยกระบอกท่านเป็นมันก็พาไทยเข็นแลนไปตำตอใหม่ไทยก็ฮักทั้งหงอนสะดอนเลยกดขี่ทางล่งในนางยองหยอดตอใหม่ทางขาข้อมฟันหนีต่อไปพ่ายหนาใต้ขอนเครื่องศาสนาพุทธมนุษย์ให้แดนดินบ่หินตองตามข้องเขาอันว่าพุ่งค้นเถาสลาการที่ป้าปล่อยนี่แต่เด็กนมหน่อยสิค่อยขึ้นนางเมืองหน่อยก็เลยเกิดเรื่องเป็นเหตุเทียงกันแนวต่างคนต่างกระเทียงกันไปไผไปมั่นบกครองกันขันถาอุปมาคือนางเอาหัวหน่อยเทียมเกียนบกเคยใส่หน่อยก็โดนหักใหม่ตำตึงตึงล่องงวดด้วยใหญ่ๆไม่เอามาใช้งานไปเอางวดตัวเล็กๆมาใส่ไถใส่เกียนมันก็เลยเต้นตะกันโยงโค้งบางไถหักในที่สุดมันลากไปไว้กับปอดแอกออกมามองดูวิ่งหนีคนมันทวันนี้เขาบอกว่าคนมีศีลมีธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเป็นคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมดีงามคนไม่ค่อยอยากจะเลือกผู้หลักผู้ใหญ่มีสติปัญญามีเหตุมีผลคุ้นคิดละเอียดละออเขาจะไม่เอามาเป็นผู้บริหารประเทศชาติเห็นว่าคนซื่อถือพระเจ้าเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอับปีจึงเป็นคนดังคนที่ถือทำเป็นผู้ทำต้อยพวกพาละลอยจะเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ลั่นตึ้งก้อนนี่ลิ้นตวัดถึงใบหูนู่นข้างหน้ากบหวานใบข้างนอกกบหวานใบข้างในขมอย่างนี้แล้วก็เอามาเป็นจะเป็นนายเป็นผู้บริหารประเทศชาติรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนราษฎรก็ดีสจสสก็ดีคนดีจริงสมัครไปเถอะได้ยากที่สุดไม่ได้เลยส่วนผู้ที่มีเงินมีทองเอ่ยไม่สนใจความเดือดร้อนบุญวายความสุขความทุกข์คนอื่นก็ให้กับพระเจ้าได้ทุ่มทนเอาเงินไปจ้างมากๆเดี๋ยวก็จะได้ไปเสร็จแล้วก็ไม่สามารถบริหารประเทศชาติเข้าไปนั่งก็พยายามที่จะกินบ้านกินเมืองคอรับชั้นกันทุกอย่างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งตนของตนเองของตระกูลตนเองของพรรคตนเองอะไรต่างๆเหล่านี้บ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ช่างมันเงินผันทั้งหลายเปื่อยมาเหมือนกับน้ำแข็งส่งมาจากต้นสังกัดเป็นแสนๆมาถึงปลายทางเหลือไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับขนน้ำแข็งมาเปื่อยมาตลอดทางเลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นความฝันข้อที่5ว่าอย่างนี้ทีนี้มีอีกต่อมาข้อที่6ฝันเห็นโถถาดเอียงเป็นแผ่นทองแดงออกเป็นแสงแว่วๆแผ่นทองแก้มแก้วฝันเห็นแนวม้าเหี้ยนเลี่ยนกันขึ้นไปนั่งองค์พระฟังพักแล้วก็เลยเนี่ยนายหัวความฝันนี่ได้แก่ฟุ้งบักไปเป็นใหญ่ในกรุงฟุ้งคณะแนวขุนที่ต่ำลงเป็นหน่อยพากันค่อยดูถอดย่ำเมื่อพ่ายหนาผุนศาสนากูคอยพ่อไก่ขอนที่มืดไก่ที่ถึงแล้วในระวังนั่นตายหมั่นเม่นส่วนเห็นเป็นจังไรกับบ่เว้นเห็นใหญ่จักมาผ่านพุทธการของหลวงสิหลวงไปพ่ายสอยมีแต่ฟุ้งคนหน่อยสิกินเมี่ยงเงื่อนไทยนี่แต่ฝุ่งบาปไปสิเป็นจอกผ่านนครละสะดอนสิเดือดรอดปานวานอนน้ำทุกพอมีหยาบสิเศร้าเติมเต็มเรื่อยเรื่อย เมืองเอาหยงพ่อปานเอาเฟื่อยมาหลอมน้ำก็ข้องฟองทีทีนี้กันนี้บ่ได้ข้างโอโอลาเนาะว่าซั่นเด้หมายถึงว่าช่วงนี้ฝันเห็นขาดทองแดงที่เอามาขัดแล้วสวยสดงดงามประดับด้วยทองคำแล้วก็แก้วเพชรนินจินดาเสร็จแล้วพวกหมาขึ้นหมานั่งแล้วก็ถ่ายใส่รัฐสภาอันทรงเกียรติก็ดีรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็ดีจะถูกมองข้ามหลังจากนั้นก็พวกที่ดังกล่าวแล้วที่ใหม่มีศีลมีธรรมพวกที่เคยเป็นเพื่อภัยเดี๋ยวนี้เอาไปเอามาก็จะมีอาภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนารวมกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมาขยำหมานั่งบ้านนั่งเมืองไปแล้วในทางศาสนาก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีศีลมีธรรมอาจจะดูไม่ได้อาจจะเข้าไปอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยส่วนผู้บริหารหมู่คณะบางทีก็จะมีพวกอารัชชีได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินมาปกครองหมู่คณะส่วนผู้มีศีลมีธรรมนั่งในที่ประชุมก็เหมือนหัวต่อไม่กล้าพูดอะไรออกมาเมื่อพูดออกมาก็จะถูกคัดค้านอย่างใหญ่หลวงเลยการบริหารประเทศชาติก็ดีการบริหารศาสนาก็ดีถึงขนาดที่เรียกว่าธรรมะชั้นสูงอย่างเรื่องสุญญตาความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นสัทธาความเห็นสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นอย่างนั้นเองอวิชชาอานัญญาธาตาไม่ผิดไปจากนั้นอานัญญาธาตาไม่เป็นไปอย่างอื่นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสูงๆจะไม่ค่อยสนใจการอารัชชีทั้งหลายจะไม่ค่อยพูดถึงถ้าใครพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรขึ้นมากลายเป็นคนอับปรีเป็นคนไม่น่ารักในวงสังคมศาสนาคอยไก่ขอนดีเครื่องมากเขาไปถึงในระวังนั้นกายหันสี่ส่วนเห็นเป็นยังไงแต่บ่แหว่งเข็นใหญ่จักมาผ่านพุทธการของหลวงสิลวงไปผ้าช้อยไม่ว่าอย่างนี้มีแต่ฟุ้งคุณหน่อยสิกินเมืองเลี่ยงไผ่มีแต่ฟุ้งบาปไปสิเป็นเจ้าพานนาคอนพวกพระสององค์เจ้าของเราก่อเมืองนั้นอารัชชีจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหลังจากนั้นพวกผู้ชนจะตั้งก๊กตั้งเหล่ากันขึ้นมาประกาศตัวเป็นพระอริยะเจ้าโอ้โหสิริใหญ่โตมีแนวร่วมมีบุคคลผู้สนใจมากขึ้นโดยไม่ต้องบวชก็ได้เป็นพระอริยเจ้าได้แล้วมองข้ามดูถูกดูแคลนพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านปฏิบัติถึงปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องดีงามเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนตามธรรมดาธรรมดาเขากลับมองเห็นเป็นพวกยักษ์พวกมารไปดีพวกอารัชชีจะเกิดขึ้นมาเหมือนสุนัขขี่เลื่อนขึ้นมานั่งอยู่บนถาดทองคำหน้าหวาดกลัวเหลือเกินในความฝันข้อนี้จึงบอกว่าแม้แต่พวกที่ปกบ้านคลองเมืองคุ้มย่องก็ดีจะต้องกินบ้านกินเมืองผู้จะไปมีศีลมีธรรมที่จะฟุ้งบาปไปที่เป็นเจ้าพานนครราชดอนที่เดือดร้อนปานหวานหนอดน้ำทุกว่ามีย่ามเศร้าสิตื่มเต็มเรื่องเลยเมืองเข้าหยงพอปานเอาเฟื่อยมาหลอมน้ำประคองกล่องทีนี้กันนี้บ่ได้สิข้างโอ้โอ้แล้วเนาะเป็นอย่างนี้อันนี้ผ่านไปต่อมาข้อที่7พระกับฟันพ่อไส้หนึ่งแข็งแรงพ่อตะวันแดงๆคำล่องแรงคอยมันก็ง่อยสั้นฝันนังริ้วเห็ดเสือขาวพ่อได้เหงาแล้วโค้งล่งไหวตาลังท่านซอนหนึ่งอยู่ผลหมาผัดแลนมากกัดพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยหมอกดทนท่วงขัดหลอดบ่เศร้าทางฝันพ่อแต่หันไปได้หมาก็กินเสือขาวเลยบ่เหงาเหยื่อได้ไปหนาทาได้ความฝันนี่ได้เปรียบแก่พันละย่าการจักมากภายหลังบ่ซื้อตรงข้องเลี้ยวขั้นผัวไปหาได้เงินมาใส่ใจทั้งเมียเป็นผู้หายเอาไว้สอนเกี่ยงผัวเอาไปหาเกี่ยงขัวสู่ไม่มาส้มพ่อใหญ่ไม่ไหนเอ้ยห้อมเอาของผัวไปถนอมส้มไส้สู่ปูพระองค์ให้แล้วแน่วยิ่งเป็นตานายกาละพ่ายขันดีนี่แท้บ่สงออกจากหันมันก็โกงปอกปิ่นสินบ่อยู่น้ำขิงเป็นแต่ยิ่งค่อยพ่อยบ่น้ำตามข้องข้ามเจ้ามีแต่มั่วเมาเล่นงวยโปไข่ทั่วเล่นหวยด้วยนะหวยโปให้ผัวทั้งผัวเป็นผู้หาทั้งเมียเป็นผู้ใส่หาได้กับบ่เนี่ยเจ้าเอ๋ยคือวันนี้ท่านก็จะเห็นแล้วบางคนบางท่านไม่ได้อบรมมาอย่างดีงามเอารูปร่างอันสวยสดงดงามประดับประดาแพรพันบางทีผัวได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนายเมียเป็นลูกคนธรรมดาชาวบ้านแต่เป็นคนมีรูปร่างสวยงามหน่อยผัวก็เลยงอนในที่สุดก็เลยได้มาเป็นมาสเตอร์ได้มาเป็นนายของผัวแหละทีนี้กลายเป็นแม่คนใหม่ของผัวก็กลมหน้ากลมตาหางานนะการทำได้เงินได้ทองหาให้เมียพอเงินเดือนออกเมียก็แต่งตัวสวยเชงวับหลังจากนั้นก็เล่นไพ่นางเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นดัมมี่วิจารณ์นั้นก็เอาไปซื้อเครื่องแต่งตัวอวดชายอื่นให้ชอบ ตนเองต่อไปกลายเป็นโสเภณีทางวิญญาณเผลอเมื่อไหร่ยักคิ้วผับบางคนยิ่งไปกว่านั้นผัวไปนอนเมืองนอกซาอุดีอาระเบียต่างหนาต่างตาทำงานทำการอยู่กลางทะเลทรายทำกลางเปลวแดดอันแผดเผาทำกลางพายุทรายอันตลบอบอวนส่งเงินมาที่บ้านหวานความหวังว่าเมื่อฉันกลับมาแล้วคงจะมีความสุขกับเมียและลูกรักเล็กน้อยสร้างบ้านแปลงเรือนมีครอบครัวบ้านหลังหนึ่งพอได้อยู่ได้นอนไม่ต้องพัดผ้าจากจอให้เหินห่างล้างลากันอยู่ด้วยความอบอุ่นกับลูกกับเมียกลายเป็นสวรรค์บนแผ่นดินบ้านหลังนั้นคงเป็นสวรรค์ผัวเป็นเทวาเมียเป็นเทวีลูกน้อยเชื่อฟังคำออกมาเป็นเทพบุตรเทพธิดาแต่เสร็จแล้วความฝันนั้นก็สลายไปกับสายลมส่งเงินมาแจกจ่ายแม่จะคุ้นอยู่บ้านเที่ยวแจกจ่ายของดีเอาเงินของสามีเที่ยวบำเรอสร้างโสสร้างบรรลุตนหนาหญิงตายเวียนตาตัวหัวไปรับจ้างเมียพัดห่างทั่วไปอะไรทำนองนี้มันก็วุ่นวายไปหมดความฝันข้อที่ที่ฝันเห็นคนนั่งฟันเชือกหนังเอาหนังที่อยู่มาสับสมัยโบราณนะฟันเชือกหนังขู่กล้วยทั้งไงเอามาขันเป็นกองเพลหนังเหลวฟันลงไปฟันลงไปยาวๆก็ย่อนลงใต้ถุนย่ำเล่งเสร็จแล้วมีนางสุนัขตัวนั้นมานอนอยู่ข้างล่างก็คอยมากินมากินฟันไปก็กินไปฟันไปกินไปอย่างเนี้ยก็ไม่มีเวลาที่จะยาวมันเป็นอย่างนั้นจึงเปรียบเหมือนว่าผัวก็หามาเมียก็ใช้ไปเนี่ยม้ามันแลนมากัดหมอก็ทนท่วงขัดโหลดว่าเศร้าทั้งฟันพอได้หันไปได้ม้าก็กินเสื้อขาวเลยเหงาเหงือกไปบ่ได้ข้างหน้าท่าใดความฟันนี่เปรียบได้แกหมู่ภรรยาการจะมาภายหลังบ่ซื้อตรงข้องเหลี่ยวขั้นผัวไปหาใดนั่นมาใส่ใจทั้งเนี่ยเป็นผู้หายเอาสอนเสียงผัวไปหาเกือกกว่าตัวใหม่มาส้มซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่แปะแปะแปะแปะหัวไปเมืองนอกทางนี้ขี่กับชายชูไปดูนั่งดูละครไปนางโอ้ยอีจนดูจนสาดเลยบ้านเมืองไม่มีสิ่งมีธรรมมันเป็นอย่างนี้ข้อนี้คงไม่ต้องพูดไปไกลท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นอยู่ทั่วไปส่วนข้อที่8นั้นก็ฝันอีกกลุ่มโผฝันเห็นเมฆตั้งเข่าเป็นงอนฝนลิ่นคนก็เอาไหหินตรงแรกดูหนามตามเดิมนั่นไหตามเดิมนั่นไหหน่อยสิเต็มก่อนไหไงข้าวนี่เกิดเป็นไปบาดว่าไหไงหล่นไหหน่อยผัดบ่อเต็มพันว่าเสือทีเลือกแล้วเล่มนี่เต็มทองข้างอดผักกอดท่องท่วงทดสั่งมาจาตานการจะมาไหหน้าฝูงเสนาสันอามาตผู้ใหญ่จากได้กินมากหล่นสินจางวางวันส่วนวาสันผู้หน่อยก่อยตำที่ทำการอุปมาเหมือนไหหน่วยบทเต็มขังน้ำบาดวันย่ามการใส่เกินไว้วิ่งแลนมั่นหักแสนอยากเกี่ยงเที่ยนสางซอยหน่ายในข้าวนั้นแล้วมีโจรผู้หายสิ่งอยากเอาของทั้งกระซ่องเศร้าขุนปุ่นมีตีผลคนเมืองหอนนอนตาบอดเต็มหน่วยกันแล้วการเก็บสวยตั้งแต่วันที่หอนห้อมฝันเข่าใส่สางบอให้ยังอยู่ขังเกียดทินยินดอนทั้งอาก่อนหน้าสวนหมวนลงบ่มีไหวผ้าสีเกลือผ้าสีใหม่ใบยาขั้นชาฟินฮอดขี้ดินบนนั่งขี่กระนำขี่ให้ทรงหลวงจึงว่าหายปากกว่างล่วงหลอกกินใดคือดังให้กินดีเมื่อเล่าข้าวนั้นอัศจรรย์นอนในคำนี้ได้ผ่าขาวฝูงหมูเล่าไทยพี่น้องฟังแล้วให้หำฮอดแง่ถอนคนโบราณว่าเนี่ยตอนนี้จะกินกันเจ็บหายละเอามีทลายกินกันเข้าไปภาษีอะไรต่างๆทำอะไรจอกอะไรแจ๊กมาชาติต้องเสียค่าการเสียค่าภาษีธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันไม่เป็นไรมันดีซะอีกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าราชพรีราชพรีสงเคราะห์พระราชาหมายถึงการเสียภาษีอากรต่างๆเป็นเงินบูรณะบำรุงแผ่นดินเหลือจากเอามารวมกันกลายเป็นเงินเดือนของข้าราชการหลังจากนั้นเป็นเงินส่วนกลางพันออกมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองที่นี่ตอนการพัฒนาประเทศชาตินี่สี่หายไงกับสิหล่นหายหน่อยสั่งบ่อเต็มพวกรัฐมนตรีเอ่ยอะไรต่ออะไรเจ้าหน้าที่ก็ดีผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการควบคุมคำมาการบริหารโครงการต่างๆเงินพันออกมากลายเป็นเงินฐานจริงกันที่หายวายว่าถ้าจ้างเอกชนทำพ่อค้าทำธรรมดามันทำได้มากแต่พอให้ทางเจ้าทางนายพากันทำเองถ้าหากไม่มีสินมีธรรมอีตรงนี้ล่ะมันจะกินกันที่ผายวายวอดไหในหล่นไหหน่อยบ่อเต็มพวกนายผู้น้อยผู้วิ่งเต้นไปดูไปแลโครงการอะไรต่างๆเจ้าของโครงการเนี่ยได้กินเหมือนกันจะกินน้อยตัวที่นั่งอยู่ข้างในห้องแอร์ปรับอากาศอะไรต่างๆข้างโน้นสั่งแก๊กเซนก๊อกออกมาเนี่ยฟาดเข้าไปเป็นแสนเป็นล้าน ไม่ต้องออกเรียกออกแรงทุกอย่างอยู่ที่ฉันเองฉันรับผิดชอบไหวนั้นเธอทั้งหลายจงพากันทำไปถ้าอย่างนี้ข้าเรียกว่าหายไงหล่นหายหน่อยบ่อเต็มภาษีที่เรียกเก็บออกไปก็ไปเป็นเงินเดือนเงินดาวหลังจากนั้นก็มาเป็นเงินส่วนกลางพัฒนาประเทศชาติพอวนออกมาอีกท่านเป็นเงินเดือนแล้วยังไม่พอภาษีลงมาก็เกิดเป็น transformation คือแปรรูปเข้ากระเป๋าอีกสมมติว่าถนนสายนี้งบประมาณลงไปสัก 500,000 บาทถนนสายนี้กิโลนี่ 500,000 บาทใส่ลูกลังเข้าไปประมาณสัก2ประมาณสัก 20,000 คิวอย่างเงี้ยหรือประมาณสัก 10,000 คิวเอาแล้วคุณจะให้ผมกี่เปอร์เซ็นต์บอกผู้รับเหมาอย่างนี้เอาไป 30% ถ้า 30% คุณลงไปเลย 3,000 คิวอย่างเงี้ยคนนั้นก็ลงไป 3,000 คิวแทนที่จะใส่เข้าไปถึง 10,000 คิวอย่างเงี้ยฝนตกมามันจะไม่ได้ท่วมไม่ได้ไรนี้แต่ที่ 3,000 คิวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเซ็นให้แต่เสร็จแล้วส่วนเงินนั้นต้องมาแบ่งกันกินอันนี้ที่เรียกว่าไห้ไงหล่นไห้หน่อยบ่อเต็มคือคอร์รัปชันช่อลาดบังหลวงมันจะเกิดขึ้นให้เราได้คิดกันทั้งหลายลองพิจารณาดูก่อนแล้วกันดูอะไรทั่วๆไปการกระทําของพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เหมือนกันในบ้านในเมืองนี่ในวัดวาศาสนาอาหารวางข้าวสวดจานผ่านผ้าผ่านหญ้าปูว่าขะต่มบ่อหนุ่มซิกแล้วแต่หึงตุ่มเปิดเปิงของเพลงหญ้าทานสวดจานผ่านผ้าผ่านหญ้าปูของยาปูยาท่าของเฒ่าท่านเจ้าอาวาสหัวหน้าสมภารเต็มเครื่องอยู่ของจริงผู้ดึงกรณีที่วัดนี่นะเราฉันกันอยู่ในบาตรเอาใส่ภาชนะอันเดียวแล้วก็ใส่รถเข็นไปเล่นไปถ้าวางวางอาหารน้อยเนี่ยแม่เป็นห่วงเหลือเกินกลัวจะสวดการทานผ้าผ่านยาปูกลัวเน้นน้อยจะไม่มีโยมไม่มีกินบางครั้งเราตักเอาน้อยๆต้องลุกไปคอยดูหางแถวว่าถึงกันไหมเป็นห่วงเหลือเกินเพราะความเห็นแก่ตัวมันไม่เคยปราณีใครทั้งนั้นแต่มีความเห็นแก่ตัวเข้าไปวงการไหนมันก็ได้ชิบหายวายวอดกันละเพราะเหตุนั้นไอ้คำกล่าวที่บอกว่าไห้ใหญ่หล่นไห้หน่อยบ่อเต็มนั้นมันจะเดือดร้อนคนทุกข์ยิ่งจะทุกข์ลงไปคนร่ำรวยยิ่งจะร่ำรวยมากขึ้นประกาศเรียกร้องหาความเป็นนิกสติวรีอินดัสทรีคันทีไอ้ความเป็นนิดนั้นก็คือเศรษฐีไม่กี่คนที่มีรายได้กำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอาจจะเป็น 300% ปีที่แล้วอาจจะได้สัก100 ล้านแต่ปีนี้อาจจะได้เป็นพันๆ